الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تو یہاں پر باب قائم کیا ہے، باب الزکاۃ من الاسلام، زکات بھی اسلام کا حصہ، اسلام کی نماز ہے. آج کے بارے میں، کل کے بارے میں، کل کے بارے میں تو پہلے مطالعہ کرتے ہیں بعد میں. چلیے بتائیے کیا ہے. اتنے ہی کے مکلف تھے، اتنے ہی کے مکلف تھے، جتنے احکام نازل ہوئے تو اسی کے مکلف ہوئے. بہت سی نے پہلے حلال کی بعد میں حرام ہوئی، بہت سے پہلے حرام کی بعد میں حلال ہوئی، تو اتنے ہی کے مکلف. یہ وہی سوال ہوا جو سوال کس نے کیا تھا، لوگوں نے، کچھ لوگ اس قبلے پر، کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو اسی کے مکلف تھے. لہذا جتنا شریعت کے جو احکام تھے اتنے مکلف تھے، باقی کے مکلف ہو نہیں تھے. حج کی فرضیت سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ان کے اوپر حج فرض نہیں تھا، سوم کی فرضیت سے پہلے جن لوگوں کا انتقال ہو گیا سوم ان پر فرض نہیں تھا. جتنے کے مکلف تھے تو مکمل عمل کر رہے تھے، ان کا ایمان کامل ہو. تو زکات بھی اسلام کا حصہ اور اسلام کا ایک نہایت اہم جز ہے. قرآن کی آیت وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. تو ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، تنہا اس کی عبادت، شرک سے اجتناب، دوسرے اقامت صلاۃ، اور تیسرے ایتاء زکات. اور آگے کہا گیا ذالک دین القیمہ، جو ملت قیمہ ہے، ملت مستقیمہ ہے، اس کا یہ دین ہے. تو اس آیت کے اندر ایک تو عبادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تنہا، دوسرے صلاۃ، اور تیسرے زکات. اس کو کس سے تعبیر کیا گیا ہے؟ دین سے تعبیر کیا گیا. دین القیمہ، اے دین الملت القیمہ، دین الملت القیمہ، جو سیدھی اور مستقیم جو ملت ہے اس کا یہ دین ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکات کے اسلام کا ایک بنیادی جز ہے. اور اس لیے کہ دین ہو یا اسلام ہو یا ایمان، سب ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہے. اس کے بعد زکات اسلام کا حصہ ہے. اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پیش کی ہے، اس کی روایت کر رہے ہیں اسماعیل، وہ روایت کر رہے ہیں ان مالک ابن انس. یہ اسماعیل امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے بھانجے ہوتے ہیں، ابن اخت مالک. یہ اسماعیل ہیں، یہ کون ہیں؟ ابن اخت مالک، امام مالک کے بھانجے ہیں. تو یہاں پر بھانجے کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ماموں سے روایت کر رہے ہیں. اور ماموں کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے چچا ابو سہیل سے روایت کر رہے ہیں. اور چچا کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے والد صاحب سے روایت کر رہے ہیں. اور ان کے والد مالک جو ہیں، وہ مالک روایت کر رہے ہیں طلحہ بن عبید اللہ سے، اور یہ طلحہ بن عبید اللہ کے حلیف تھے. یہ طلحہ بن عبید اللہ کے حلیف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوری سند جو آپ دیکھ رہے ہیں سب قرابت دار ہیں، جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں. بہن جائے ماموں سے، ماموں نے چچا سے، چچا اپنے والد سے، اور والد صاحب نے حلیف سے روایت کر رہے ہیں. تو پوری سند جو ہے اور سب کے سب ماشاء اللہ کہاں کے رہنے والے ہیں، سب مدینے کے رہنے والے ہیں. پوری سند جو ہے مدنی سند ہے. اس کے بعد دیکھیں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ایک ان کی روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نجد کا رہنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور کس حالت میں؟ سائر الراس، پراگندہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے. سائر الراس بھی کہہ سکتے ہیں، کہیں گے آپ صفت بنا لیں گے، جا رجل سائر الراس. تو اس حیب میں ایک آدمی نسمع دبی یا سعودی، دبی مانے گئے تھے بلند آواز ہو لیکن سمجھ میں نہ آ رہی ہو، بلند آواز جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو اسے دبی کہا جاتا ہے، غیر مفہوم ہو. تو اس کی آواز کی گڑگڑاہٹ گھن گرج تو سننے میں آ رہی تھی، لیکن وہ کہہ کیا رہا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کچھ فاصلے پر تھا، لہذا کیا سوال کر رہا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز آ رہی تھی، سنائی دے رہی تھی. حتیٰ دنا، یہاں تک کہ وہ قریب آیا، فإذا ہوا یسأل عن الاسلام، تب پتا چلا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے تعلق سے کچھ سوالات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما خمس صلوات فی کل یوم واللیلہ، دن اور رات میں پانچ وقت کی صلوات ادا کرنا. فقال هل علی غیرها، کہا صلات میں پانچ وقت کے علاوہ کوئی اور صلات بھی میرے ذمے ہے، کوئی چھٹی صلات اس کے علاوہ ہو؟ قال لا، اس کے علاوہ اور کوئی صلات نہیں ہے. ہاں البتہ آپ تطوعاً پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، پڑھنا چاہیں پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو آپ نہ پڑھیں. آپ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صیام اور رمضان، اور اسلام میں کیا ہے؟ رمضان کے مہینے کا صوم بھی رکھنا ہے آپ کو، تاکہ رمضان کے مہینے کے علاوہ کچھ اور صوم بھی فرض ہے میرے اوپر. امام نے کوئی اور صوم فرض نہیں ہے الا ایک اسلام. صاحب کیا کیا کرنا چاہیں، کیا کرنا چاہیں؟ ہاں نفلی صوم رکھنا چاہیں تو کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، رکھیے، درجات کی بلندی کا سبب ہے اسے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ لذیذ زکوٰۃ آپ نے بتائی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی زکوٰۃ دینا ہے؟ بتا دیا آپ نے کتنا اس میں دینا ہے، اتنا اس میں دینا ہے، اتنا اس میں دینا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی زکوٰۃ دینی مجھے؟ فرمایا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تطوع دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. فأدبر الرجل، اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے واپس چلا گیا، اور اس نے یہ کہتے ہوئے گیا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو تعلیمات آپ نے دی ہیں اس میں میں نہ تو اضافہ کروں گا اور نہ اس کے اندر کمی کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ، افلح ان صدقہ، کہ وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے کیا کیا ہے. صحیح سے بول رہا ہے، صدقہ معنی کیا ہوتا ہے؟ سچ کر دکھانا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کیا مطلب اس کا؟ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا. تو صدقہ معنی سچ بولنا ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کو آپ عملی جامہ پہنا دے، اس کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے؟ صدقہ. تو فرمایا آپ نے کہ اگر یہ اس نے اس کو سچ کر دکھایا، اس پر کاربند رہا، تو بھی یہ کامیابی اسے حاصل ہے. تو اب یہ جو صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ صحابی کون تھے؟ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے جو کتاب العلم میں آئے گا، اس میں غمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے، انہوں نے سوالات کیے تھے، لہذا کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ صحابی تھے، یہ کون تھے؟ غمام ابن ثعلبہ ہی تھے، لیکن ایسا نہیں ہے، دونوں الگ الگ واقعات ہیں، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے، اس میں سوالات دوسرے انداز کے، اس میں سوالات دوسرے ہیں. تو اگر تھوڑی بہت مشابہت ہو تو اس کی وجہ سے کہ دونوں ایک ہی واقعہ، ایسا نہیں ہے، دونوں الگ الگ واقعات ہیں. وہ غمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہاں کون صحابی تھے جو اہل نجد کے رہنے والے تھے آئے تھے، ان کا نام مذکور نہیں ہے. بہرحال آ کر کے انہوں نے اسلام کے جو ارکان ہیں ان کے بارے میں سوال کیا. ابھی تک حج کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شہادتن کی اعتراف تو تھا ہی اس کو، شہادتن کی اعتراف تو اسے پہلے سے تھا ہی، باقی جو شہادتن کے بعد تین ارکان اس وقت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعمال پر کیا کہہ دیا؟ کہ اگر اتنے اعمال کو اس نے سچ کر دکھایا تو پھر کیا ہے کامیاب، باقی سارے غلط کام کرتا رہے. بہت سارے منہیات کا تذکرہ اس کے اندر ہے نہیں مولانا صاحب. کیا جی اصلاح پڑے گا تو آپ لوگوں نے اشکال پیش کیا یہاں پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جو منہیات ہیں محرمات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہی نہیں آپ نے کہ فلا فلا چیزوں سے بچنا ہے آپ کو، یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا ہے تو بتایا نہیں آپ نے، اور خالی اتنے عمل پر کہہ دیا کہ اگر اتنا آپ نے کر دکھایا تو گیا کہ جنت پکی اس کے بعد. تو ایسا ہی ہے. تو دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے، چنانچہ ایک روایت کے اندر ہے اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الزکات، اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الزکات، قال فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فأخبره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام. تنویر صاحب کیا لکھا آپ نے؟ نہیں اتنا آیت کلمہ میں نے پورا بتایا کہ ان کی کافی اپنی کافی سے بتائیے، ایسا نہ چل رہا رکھے ہیں دوسرے جو ہے سے کام نہیں بنتا ہے. مولانا آپ کے مہمان آئے تھے ابراہیم بچان سے، انہوں نے جملہ کہا تھا کہ مثال دی تھی ما حق کا جلد کا مثل و بکری کا، ما حق کا جلد کا مثل و بکری کا، اپنے ناخن سے جیسا بجلا لیں گے اپنے بدن کو آپ دوسرا نہیں کر پائے ہونا. دوسرا کہیں نہیں ایسے نہیں کیجئے تو ایسے کیجئے، تو ایسے ناخن نہ لگائے فلاں فلاں کیجئے، تو لیکن ما حق کا جلد کا مثل و بکری کا. تو اپنا کام جس طرح سے آپ خود کر سکتے ہیں دوسرا کرے گا تو آپ کے مزاج کے مطابق وہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیشہ اس طرح کا کام اپنے کام آدمی کو خود اپنے طور پر کرتا کہ اپنے حساب سے کرے، اور بعد میں اس سے استفادہ کرنا اس کے لیے آسان ہو سہل ہو. لہٰذا تنویر کا ہمیشہ اعتماد کے اوپر ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، ان پر ان پر فلاں پر فلاں کافی سے فوٹو کرا لیں گے کبھی اس پر اعتماد نہ کیجیے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے علم میں نہیں بڑھ پاتے ہیں، خود اپنے اوپر اعتماد کیجیے، اپنا لکھیے آپ پھر اس پر ان شاء اللہ باقی کچھ کمی ہو تو دوسروں سے لے کر کے اس کو پورا کر لیجیے آپ، لیکن مکمل طور پر ہمیشہ اعتماد ان چیزوں میں آپ اپنے اوپر کریں، اپنی کافی رکھیں تیار کر رکھیں، دوسروں پر اعتماد اس میں نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے اخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرائع الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو اسلام کے شرائع ہیں وہ بتائے. تو گویا کہ اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو آپ کے سامنے ہے بہت ساری باتیں ہیں جن کا تذکرہ نہیں آیا ہے، لہذا آپ یہ نہیں کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں منع نہیں فرمایا تھا اور بہت ساری منہیات رہی ہوں گی، ان صاحب نے منع فرمایا تھا، لیکن اختصار کے پیش نظر صحابی نے اس کا تذکرہ نہیں کیا یہاں پر. تو اس طرح کا لوگوں نے جواب دیا کہ اور باتیں تھیں، لیکن ایسا نہیں معلوم ہوتا، ایسا معلوم نہیں ہوتا ہے. یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے لکھوائی آپ کو، اس سے معلوم ہوتا ہے زکات کے تعلق سوال کیا تھا صحابی رسول نے، تو آپ جو شرائع اسلام بتائی تھی وہ زکات کے تعلق سے، زکات کے تعلق سے کیا شریعت ہے، کتنی زکات دینی ہے، لمبا چوڑا سب کچھ ہے کہ اگر جانور اس میں اتنی زکات ہے، مال ہو تو اس میں زکات فلاں فلاں، یہ زکات کے تعلق سے نہ ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسلام شروع سے آخر تک اس کو صحابی سارا سارا کیا کر دیا، بیان کر دیا. ایسا نہیں کہ مکمل اسلام سارا کنارے سے شروع سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے بیان کر دیا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ اس سے مراد عثمان صاحب نے کیا کہا تھا کہ زکات آپ نے بتائی اتنے میں اتنا فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ فرمایا آپ نے بقیہ کے بارے میں ہے سوم رمضان خمس صلوات، اور زکات کے بارے میں کیا ہے؟ زکات الزکات، باقی کتنی زکات؟ اس وقت کیا کہا انہیں؟ لا عزیز یہ لا تحیا غیر ہوا، کس کے علاوہ مفروضہ یا تتوع؟ مفروضہ کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سامنے جو زکات کے حکام ہیں وہ بیان فرمائے، اتنی اتنی زکات فلاں فلاں چیز میں فرض ہے، تو شرع اسلام سے مراد یہاں پر زکوٰۃ کے متعلق ہی اگر ہم معلوم ہوتا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائیں، لہذا ان چیزوں پر اگر آدمی کار بند رہتا ہے تو جنت اس کے لیے یقینی ہے. باقی اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں، اس سے مراد یہ نہیں ہوتا باقی اس کے علاوہ جیسے چاہے کرے، کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیا، بشرطے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے یہ فضیلت آپ کی سن جائے. مطلب محرمات کر کام نہیں کریں گے اور ایسے کبائر کر کام نہیں کریں گے آپ، یہ ساری چیزیں مفہوم ہوتی ہیں. لہذا ہمیشہ بھائی بار بار کہنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہونا. تو یہ باتیں بتائی آپ نے، اس کے بعد فرمایا آپ نے ابلہ ان صدقہ فرمایا آپ نے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلوات صرف کتنی فرض ہیں، 5 صلوات فرض ہیں. صیام کتنے فرض ہیں، صرف ماہ رمضان کے. اسی طرح زکوٰۃ جو نصاب ہے وہی فرض ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی اور فرائض نہیں ہے، باقی سب نوافل ہیں. جتنا چاہے آدمی اس نوافل ذریعے سے اپنے درجات کو بلند کر سکتا ہے، کہ یہ چیزیں ہیں جو فرائض ان کے بغیر انسان کو چارہ نہیں ہے. لا ازید علی ہذا ولا انقص، کیا مفہوم ہے اس کا؟ لا ازید علی ہذا ولا انقص کیا مطلب؟ جی جی کیفیت میں، کیسی کیفیت میں؟ آپ نے کیفیت تو بتائی نہیں تھی یہاں پر، کس اس کیفیت سے صلاح ادا کرنا ہے آپ کو؟ اچھا اس میں اضافہ تو اللہ نے کہاں کہا تھا ظہر 4 رکعت پڑھنا، تو بتائیں اللہ کے رسول ایک بار اور ذرا کر دیں. اللہ رسول نے کتنی صلوات بتائی تھی؟ 5 صلوات. گیا جی 5 صلوات میں سے کبھی 4 نہیں ہوگی انشاءاللہ. 5 آپ نے بتائی ہیں تو انشاءاللہ کبھی یہ 4 نہیں ہوں گی. آپ نے صوم رمضان بتایا ہے، انشاءاللہ کبھی 28 نہیں ہو سکتا اس میں، کبھی اس میں 28 نہیں ہو سکتا ہے. زکوٰۃ آپ نے بتائی، جو زکوٰۃ دینی اس میں سے کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن باقی اس سے زائد نوافل یہ نہیں کروں گا. جو آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ 5 وقت کی صلات، 1 مہینے کا صوم ہے اور اتنے میں اتنی زکوٰۃ ہے، اس پر تو مکمل عمل کروں گا، پھر اس کے علاوہ باقی نوافل کا اہتمام میں نہیں کروں گا. چنانچہ ایک رواج میں آتا ہے لا اتطوع شیئا، لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض الله علي شيئا، ولا انقص مما فرض الله علي شيئا. جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں ان میں کمی نہیں ہوگی، اور باقی جو یہ نوافل بتا، اس کے علاوہ آپ نے تطوع کرنا چاہیں، میں نوافل تطوع عمل نہیں کروں گا، اسی پر اکتفا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بشارت دی دخول جنت کی فلاح کی. جی تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں ملے گا. ہاں مسلسل چھوڑ دے کے نہ نہیں ملے گا، یہی فرائض ہے مسلسل، کہاں باتیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہی فرائض مسلسل گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. ایک بار چھوڑنا کبیرہ ہے، مسلسل کہیں کبیرہ ہو جائے گا. کہتے ہیں نا کہ جو چیز فرض نہیں ہے اس کا اثر کیسے جو ہے گناہ ہو جائے گا. فرائض کا اثر گناہ ہوتا ہے، نوافل کا اثر گناہ ہوتا ہے. کس کا اثر گناہ ہوتا ہے؟ فرائض کا. جو چیز نفل ہے، فرض نہیں ہے، تطوع ہے، اس کا اثر کیسے گناہ ہو جائے گا؟ اور وہ بھی کبیرہ بنا دیں آپ کچھ دنوں بعد، بات نہیں ہوا. لیکن نوافل کا اہتمام کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. ہمارا نوافل کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے بتا چکا ہوں میں کہ سب سے پہلے سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ صلات کے بارے میں. لہذا اگر آدمی کے صلات میں کچھ نقص رہے گا، کہا جائے گا اندرو حل لہو من تطوعین، ذرا دیکھے کچھ تطوع وغیرہ ہو، تو اس تطوع سے جو فرائض میں کمی ہوگی اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی. باقی ہمارے اور آپ کے فرائض کا حال کیا ہوتا ہے وہ سب اندازہ آپ کرتے تھے خود بخود. لہذا ضروری نہیں ضروری ہے تطوع. ہاں تطوع ضروری ہے تاکہ جو نقص اس میں رہ جائے اس کی تلافی ہو جائے. باقی یوں یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی ادا نہیں کرتا ہے اس کو زبردستی ادا کروانا صحیح ہے نہیں صحیح ہے، پٹائی کرنا اس پر وہ بھی صحیح ہے ہونا. پٹائی خالی فرائض کے لیے نہیں ہوتی مولانا، پٹائی کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو چیز فرض نہیں ہوتی ہے اس کی بھی پٹائی ہوتی ہے عادت ڈلانے کے لیے، جیسے اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اثرات پڑھنے نہ جائے، کیا کرے مولانا منظور صاحب؟ مرو ابنا اکم بسلا وہ ابنا او سب ادربو ہم علیہ ہم ابنا او آصر او کما قال علیہ السلات وسلام، تو 10 سال کے ہو جائیں تو کیا کریں مولانا صاحب؟ نہیں جاتا ہے تو پٹائی کریں اس کی، فرض ہے سلاد اس پر بھی نہیں فرض ہے، 10 سال میں سلاد فرض ہوتی ہے بچے پر یا نہیں فرض ہوتی ہے؟ بنا کر ہوتی ہے فرض، کیسے ہوتی فرض مولانا صاحب؟ سلاد فرض ہوتی بالغ ہونے پر، نہ بالغ پر فرض ہوتی ہے، تو 10 سال میں بالغ ہو گیا بچہ؟ نہیں بالغ ہو گیا، کیوں مارنے کو کہا گیا ہے؟ ہاں عادت ڈالنے کی، تاکہ ابھی سے اس کی عادت ڈلوائے آپ، اور جو سلاد فرض ہو جائے اس کے اوپر اب اس کے سلاد چھوڑنے کا کوئی موقع نہ رہے، سلاد چھوڑے اس کے بعد، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فرض نہیں ہوتی ہیں اس کے باوجود ان کو زور دے کر کے درستی کروایا جاتا ہے تاکہ اس کی عادت بنے اور ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کو بالکلیہ ترک کر دے، لہذا اگر ان سنن کی موقعات کی غیر موقعات کی پابندی کروائی جائے تو آپ نہ کہ یہ دیکھیے تو واجب نہیں، پھر بھی اس کے لیے خامخواہ درستی ہو رہی ہے، ایسا نہیں، صرف واجبات کی درستی نہیں ہوتی ہے بلکہ غیر واجبات کو بھی کروایا جاتا ہے تاکہ اس پر عادت پڑے انسان کی، ورنہ نہ کروا تو انسان عادت نہیں پڑتی، پھر سست ہو جاتا ہے انسان، ٹھیک ہے نا صاحب؟ تو ہمیشہ جو نوافل ہوتی ہیں صلوات سے پہلے صلوات کے بعد ان کی یہ پابندی ہونا چاہیے، کبھی نہیں جا کر کے آپ ایسا پڑھ لیے اس کے بعد جا کر کے باہر گھوم رہے ہیں، کیا ملا ہوں سر باہر گھوم کر کے، اور دو رکعت پڑھ لیتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا، تو شیطان یہ سب اندر سے چلیے باہر فلاں کام ہے، اندر شیطان بنا فلاں کام ہے اور فلاں یہ رہ گیا وہ، تو یہ سب چیزیں نہیں، آدمی سنتیں پڑھ کر کے نکلے، چلیے جی یعنی چار پانچ آپ نے بتائی کہ پانچ چھ سلوات ہے، تو ایسا نہیں کہ فجر گول ہو جائے اثر گول ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، پانچوں وقت انہوں نے کیا جی ہاں مزید اس پر اب چھٹی گلوان نہیں پڑھوں گا، ہاں بھائی تتو وہ زوائد اس کے علاوہ اور کیا ملیل کروں میں، یا اس کے علاوہ اور کچھ تتوات ہوں گی، یہ سب نہیں کروں گا، پانچ اوقات ہے تو نہیں، میں نے بتایا نا انہوں کو کیا لفظ لکھوا ہے، میں نے لا اتتوع شیئا، لا اتتوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علی، جو فرائض ہیں اس میں کمی ہے، باقی تتوع کا اضافہ نہیں، یہ میرا یہ تقریر کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث کے مختلف الفاظ تلاش کرتے ہیں، دوسرے الفاظ وضاحت کر دیتے ہیں اس سے مراد کیا ہے، اس لیے ذکر کیا معلوم ہو گیا لا ازیدو کا مطلب کیا ہے، لا ازیدو کا مفہوم کیا ہے، اب یہاں پر غیر باز لا ازیدو یہ روایت بتا رہی ہے، لا تتوع آ گیا مرادی تتوع بتایا آپ نے، اللہ تتوع وہ سب نہیں کروں گا، آپ کا بھی سوال کرتے یہی والا تھا کیا ہے، ہاں فرق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، جو موقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا کرتے تھے، لہذا ان کو موقع کہا جاتا ہے، اور باقی جو اور ہیں آپ نے ان کی ترغیب دی ہے لیکن آپ ان کا اہتمام نہیں کرتے، مغرب سے پہلے سنت کی آپ نے ترغیب دی ہے اس کا اہتمام لیکن آپ نہیں کیا کرتے تھے، اثر سے پہلے آپ نے ترغیب دی ہے چار رکعت کی اس کا اہتمام باقاعدہ کرتے ہوئے آپ نہیں کیا کرتے تھے، تو بہت ساری صلوات ہیں اس طرح سے زہر کی صلات ہے آپ نے اس کی ترغیب دی ہے لیکن اس کا اہتمام، تو اس کو موقع کہتے ہیں کیونکہ آپ انہیں چھوڑا نہیں کرتے تھے، اس لیے موقع نے تاکید نہیں ہوئی، حتى يصلى عليها یہاں پر نیا باب ہے اتباع الجنائز من الایمان، جنائز کے ساتھ جانا یہ بھی ایمان کا حصہ، ایمان کا جز ہے. جنائز یہ جمع ہے جنازہ یا جنازہ کی، جنائز یہ جنازہ یا جنازہ کی جمع ہے. مستقل طور پر کتاب الجنائز آپ کے سامنے آئے گی. تو جنائز یہ جنازہ یا جنازہ دونوں کہا جاتا ہے، اس کی جمع ہے. کچھ لوگوں نے تفریق کی ہے جنازہ اور جنازہ میں، کہ جیم کے کسرہ کے ساتھ کسے کہتے ہیں؟ میت کو، اور جیم کے فتح کے ساتھ جو شریر ہو، جس شریر ہوتی اسے کیا کہتے ہیں؟ جنازہ، اور میت کو جنازہ. اور کچھ لوگوں نے اس کے برعکس بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے اس کے برعکس بھی کہا ہے، لیکن دونوں لازم ملزوم ہیں. میت کو اسی وقت آپ جنازہ کہیں گے جبکہ وہ چارپائی پر رکھا ہوا، اور چارپائی کو اسی وقت آپ جنازہ کہیں گے جبکہ اس پر کیا ہو؟ میت ہو، ورنہ خالی شریر ہے وہ. اگر چارپائی پر میت نہیں تو اسے نہیں کہیں گے جنازہ رکھا ہوا ہے، نہیں کہیں گے. اور ویسے کوئی لاش پڑی ہوئی تو اسے بھی نہیں کہیں گے کیا یہ جنازہ ہے. لہذا جب میت چارپائی پر ہو اس وقت آپ کہتے ہیں جنازہ. اسی طرح سے دونوں کو ملا کر کے بھی، اور مسیعین صاحب میں جو ہوتے ہیں سب کو بھی کیا کہتے ہیں؟ جنازہ. فلاں جنازہ کیا ہے؟ جا رہا ہے. تو اس طرح کا استعمال ہوتا ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ جنازہ یا جنازہ کہا جاتا ہے. تو جنازہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ قبرستان جا رہے ہیں، یہ بھی ایمانی عمل ہے. دیکھیں حدیث یہاں پر کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتبع جنازۃ مسلم، جو شخص بھی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے پیچھے جائے، مؤمنن محتسبا، ایمان کی حالت میں احتساب کے طور پر، وکان معه، اور جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کی صلاۃ ادا کر دی جائے، ویفرغ من دفنها، اور دفن سے فراغت ہو جائے، دونوں کام میں شریک رہا، فانه یرجع من الاجر بقیراتین، تو وہ دو قیرات اجر لے کر کے لوٹتا ہے. کتنا قیرات؟ دو قیرات اجر لے کر کے لوٹتا ہے. اور قیرات سے مراد وہ نہیں کہ درہم کا ایک جز، قیرات کا ایک معنی کیا ہوتا تھا؟ جز ام من اجزاء الدرہم، جز ام من اجزاء الدرہم، درہم کا ایک جز ہوتا تھا، اسے کیا کہتے تھے؟ قیرات کہا کرتے تھے. یہ نہیں مراد یہاں پر، کوئی وہ سمجھ لے قیرات سے مراد، بلکہ کلو قیرات مثل احد، قیرات ایک، کتنا بڑا ایک قیرات؟ احد پہاڑ جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا ایک قیرات ہوتا ہے. تو اگر کوئی جنازے اور دفن دونوں میں شریک رہا تو دو قیرات، دو احد پہاڑ کے برابر انسان کو کیا ملا؟ کیا ملا ہوگا نا سر؟ کیا ملا؟ ہاں ثواب ملتا ہے، اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے. ومن صلى عليها ثم رجع، کسی کے پاس ٹائم کم تھا، اتنا ٹائم نہیں تھا مکمل شریک رہے، لہٰذا صلات ادا کی جنازہ کہ اس کے بعد ہم نے گھر واپس لوٹایا، اس کو کتنا ملے گا؟ خالی ایک قیرات ملے گا، ایک قیرات ثواب اس کو ملے گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے استدلال کیا ہے کہ اتباع جنائز ایمان میں سے ہے، کیونکہ اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ ایمان اس کا سبب بنتا ہے، تو وہ چیز اس پر ایمان آمادہ کرے وہ ایمانی عمل ہوتا ہے. اس طرح کا استدلال اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمان واحتسابا، اسی طرح کا استدلال یہاں پر بھی ہے. اب اس حدیث کس طرح ذرا سے دیکھیں گے آپ. روح بن عبادہ قال حدثنا عوف بن ابی جمیلہ عن الحسن المصری و محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ، ہے آپ کے سامنے. اس میں دیکھیں گے آپ، عوف روایت کرتے ہیں دو لوگوں سے، عوف ابن ابی جمیلہ دو لوگوں سے روایت کر رہے ہیں، ایک تو حسن بصری سے اور دوسرے محمد ابن سیرین سے. آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کا سما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ نہیں ثابت، مختلف بھی مسئلہ ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ حسن بصری کا سما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے. حسن بصری رحمہ اللہ جب مدینہ گئے تھے اس وقت اتفاق سے ابو ہریرہ مدینہ میں موجود نہیں تھے، وہ خود بصرہ آئے ہوئے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا حسن بصری کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفادے کا موقع نہیں مل سکا. تو حسن بصری کا سما ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت نہیں ہے. اب یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا روایت کیا ہے؟ عن الحسن و محمد عن ابی ہریرہ، حسن اور محمد دونوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے. لہذا محمد ابن سیرین کی روایت تو متصل، لیکن حسن بصری کی روایت کیا ہے؟ حسن بصری کی روایت کیا ہے؟ منقطع، اس میں انقطاع پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا سما نہیں ہے. اور منقطع روایت کیا ہوتی ہے؟ صحیح یا ضعیف؟ ضعیف. تو کیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر حسن بصری عن ابی ہریرہ حدیث ذکر کر دیا؟ انہوں نے حسن عن ابی ہریرہ کیسے ذکر کر دیا؟ انہوں نے کیسے؟ متابعت. جی مشاء اللہ. حسن ابی ہریرہ کیسے آ گیا؟ جی مولانا نزول احمد صاحب، حسن عن ابی ہریرہ کیسے آ گیا صحیح بخاری کے اندر؟ تو اب عوف ابن ابی جمیلہ نے یہ والی حدیث ایسے ہی بیان کی تھی. عوف ابن ابی جمیلہ نے رو سے حدیث ایسے ہی بیان کی تھی، رو نے اپنے شاگرد سے حدیث ایسے بیان کی، اور احمد ابن عبداللہ نے امام بخاری سے حدیث ایسے بیان کی تھی. لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو من وعن جیسے تھی ویسے ہی ذکر کر دیا ہے. اصل مقصود یہاں پر محمد عن ابی ہریرہ ہیں، حسن عن ابی ہریرہ اصل مقصود نہیں ہے، لیکن چونکہ دونوں مقرون سے سند میں، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ ان کا نام بیچ میں حذف کر دیتے، نہیں کر سکتے تھے. لہذا اصل مراد کس کی حدیث یہاں پر ہے؟ اصل مراد کس کی حدیث ہے؟ محمد ابن سیرین عن ابی ہریرہ، یہ اصل مراد ہے، کوئی اتصال میں کمی نہیں ہے. باقی چونکہ استاد نے ان کے ساتھ ساتھ حسن بصری کا بھی نام لیا تھا، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ جو کا اس کو ذکر کر دیا ہے، لیکن وہ مراد نہیں ہے. لہذا قطعی طور پر کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر حسن عن ابی ہریرہ کی روایت موجود ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ نہیں صحیح بخاری کے اندر حسن عن ابی ہریرہ موجود ہے، غلط ہونا. ذکر کیسے کیا ہے؟ مقرونن ہے. کیسے ہے؟ مقرونن، کسی اور کے ساتھ ملا کر کے ہے. تنہا ان کی وجہ تب کہتے ہیں آپ کس کے بعد موجود ہے؟ حسن عن ابی ہریرہ باقاعدہ بخاری شریف میں موجود ہے، لیکن یہاں پر مقرونن ہے، اور یہاں پر مقصود روایت وہ ابن سیرین کی ہے، نہ کہ حسن بصری کی روایت مقصود ہے. تو آپ کبھی نہیں کہیں گے کہ حسن بصری عن ابی ہریرہ روایت تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے تنویر صاحب، کہیں گے ایسا؟ نہیں کہیں گے مولانا صاحب. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھیں آگے ایک اور سند ذکر کی ہے، تابعہ عثمان المؤذن قال حدثنا عوف رو ابن عبادہ کے علاوہ عوف ابن ابی جمیلہ سے ایک صاحب اور روایت کرنے والے، وہ ہیں عثمان المؤذن. اور یہ کس ان کی سند میں عوف نے کس استاد کا نام لیا ہے؟ صرف اور صرف محمد ابن سیرین کا. جو عثمان المؤذن کی روایت ہے عوف سے، اس روایت میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ عوف نے صرف کس کا نام لیا ہے؟ محمد ابن سیرین کا، ساتھ میں ان کا تذکرہ نہیں ہے. اب کہتے ہیں جب یہ سند موجود تھے اللہ کے بندے، تو پھر کہیں تو پہلے والے ذکر کر دیا، جب یہ سند موجود تھے اس میں حسن بصری کا نام بیچ میں کہیں نہیں ہے، تو کیوں ذکر کر دیا اس کو؟ کہہ رہے ہیں کہ روایت کہتے نحوہ، کیسے روایت یہ؟ اسی طرح کی ہے، الفاظ کچھ الگ ہو سکتے ہیں، لہذا چونکہ الفاظ زیادہ مناسب یہی تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ اسی کا انتخاب کیا ذکر کرنے کے لیے. اس کے علاوہ روح ابن عبادہ یہ زیادہ اتقن ہیں عثمان المؤذن کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا سر؟ عوف ابن ابی جمیلہ کے دونوں شاگرد ہیں، روح بھی اور عثمان المؤذن بھی. وہ روحن اتقن من عثمان، روح ابن عبادہ یہ عثمان المؤذن کے مقابلے میں زیادہ اتقن ہیں، حس میں زیادہ پختہ تھے، لہذا امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایت ذکر کی ہے، ساتھ میں عثمان المؤذن کی روایت میں بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کر دی ہے. اس میں صرف اور صرف تذکرہ موجود ہے کس کا؟ محمد ابن سیرین کا.